Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sallallahu Teala ala Seyyidina Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dün akşamdan söz verdiğim üzere Ramazan-ı Şerif'te haramlardan sakınmak ve bilhassa oruçluyken günahlara düşmemek ve en mühimi tabii büyük günahlar. Yani içki gibi, kumar gibi, zina gibi efendim haramlara düşmemek hususunda bazı hadis-i şerifler ve rivayetler okumak istedim. Dün yetiştiremedim. Ayet-i Kerime'yi işte okuduk. Rabbimiz tabii bugünden de ders kalabilir. İşte hepsi bir arada yetişmiyorsa da inşallah yarın akşam mescitte olacağız. Hayder'in merkezinde, Fatih'te, Halit Caddesi'nde, Hayder'in merkezinde saat yani işte 7'yi çeyrek geçe gibi ders başlayacağız inşallah. Saat 7'yi çeyrek geçe. Orada gelenler gelebilirler inşallah. İftara da efendim orada iftar da verilecek gelenlere yani. Tabii bizim iftarımız da şey değil yani böyle atla deve değil ama aç kalmayacak kadar, teravih kılacak kadar bir şey verirler inşallah gelenlere. Efendim böylece yarın akşam fırsatı olanlar şimdi Ramazan-ı Şerif'tir, zordur. İşinden gücünden insanlar evine iftara yetişiyor, misafir geliyor, misafirliğe gidiyor falan onun için. Müsait olanlara söylüyorum. Geri kalan zaten televizyon, radyo her yerden internetlerden her yerden ulaşabiliyorsunuz. Sohbetleri takip edebiliyorsunuz. Ama hani birlikte olalım. Allah için adım atalım. İlim meclisinde bulunalım. Efendim Ramazan-ı Şerif'te ilim mecliste bulunmanın özel faziletleri var. Ramazan-ı Şerif'te çok müjdeler var. Mesela bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men hadara ila meclisi ilmin fi Ramazan ketebullahu lehu bi kulli kademin ibadete senetin. İbn-i Asakir bunu tahric ediyor. Büyük muhaddistir ve müerrihtir. Bu hadis-i şerif teferruatlı bir hadis-i şeriftir. Bizle alakalı olan her kim Ramazan-ı Şerif'te bir ilim meclisinde bulunursa diyor. Şimdi tabii ki burada televizyondan dinlediğinizde ilim meclisinde bulunmak sayılır, radyodan vesaire. İnsan niyet ederse, efendim edebine riayet ederse, böyle rastgele işte ne, efendim geçerken, dolaşırken geçerken rastladım hesabı değil de niyetle ve şuurle ve ilim meclisinde bulunmak için şey diyorsa bu da ilim meclisi sayılır ve ilim alınır, bundan istifade edilir. Ama burada tabii adım atma meselesi var. Çünkü neden? Kim bir ilim meclisinde bulunursa diyor, Ramazan-ı Şerif'e mahsus bir müjde. Ramazan-ı Şerif'ten, Ramazan-ı Şerif'te de yani 4-5 kere ancak birlikte bulunabileceğiz. Ne olur? Allah-u Teala o kişiye her attığı adıma karşılık bir sene ibadet yazar diyor. Şimdi sen, bu işte şimdilik de herkes yürüme gelmiyor, yayan gelmiyor. Ben onu derim ya tekerleğin dönmesine. Tekerleğin dönmesine, her dönüşüne diyelim. Attığı her adıma, onun için işte insanlar bazen arabalar biraz uzakta park ediliyor. O arada yürüyor yine. Bunları ganimet bilmek lazım. Ve nektubu makaddemu vâsearum. Yaptıkları amelleri de yazıyoruz, attıkları adımları da yazıyoruz diyor Yasin suresinde. Attığı adımın, nereye attığı adımı yazıyor. İnsanlar günahlara, haramlara efendim adım atıyor. Sen burada bir ayet dinleyeyim, bir hadis dinleyeyim, Allah'ımdan, Resulü'nden haberdar olayım diye adım atıyorsan bu adımları yazıyoruz buyuruyor. Ondan sonra bu hadis-i şerifte de ne buyuruyor? Her kim bir alimin ilim meclisine, yani ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin okunduğu, fıkıhtan bahsedildiği, helaldan, haramdan bahsedildiği, emirden, yasaktan bahsedilen meclisler ilim meclisidir. Yoksa hikayeler, menkıbeler çok. Ama adama ne veriyorsun yani? Adamın ahiretine yönelik ne kazandırıyorsun? Hangi haram ateşten kurtarıyorsun? Bu bakımdan bir ilim meclisinde Kim hazır olursa Ramazan-ı Şerif'te her adımına bir sene ibadet. Bir sene ibadet ne demek ya? Bir gece ibadete dayanamıyoruz. Bir işrak namazı beklerken adamın boynu kırılıyor yani. Beli kırılıyor. Kolay mıdır yani yarım saat, bir saat ibadette nefis ne kadar ağırlık ve zorluk getiriyor insana ya. Halbuki burada bir sene sürekli ibadet yazıyor. Adım başı yani. İşte yoldan geldin arabayla şeyle. Her tekerlek dönmesine diyelim. Dahası ve yekûnü mâye tehtel arşı yevmel kıyamet. Bu kişi kıyamet gününde arşın altında benimle beraber olacaktır. Değer mi? Değer. Bunun için adım atmaya da değer. Yani zaten biz sizi haftanın her günü sohbete gelin demiyoruz. Ama Ramazan münasebetiyle çarşambayı aldık. Ramazan-ı Şerif'ten sonra yine salıya dönecek. Salıya dönecek. Bir de 17. gece Bedir gecesi, Cuma gecesi mescidinde bulunuşacağız. Çünkü orada çok önemli bir gece. Kadir gecesi olma rivayeti kuvvetli ve Bedir ehlinin isimlerini okuyarak himmetler isteyeceğiz inşallah. O gece önemli. O Perşembe gecesi. O daha var. Herhalde o. Aynı 31'i miydi? Neydi bilmiyorum yani. 16'yı 17'ye bağlayan gece. Perşembe'yi Cuma bağlayana denk geliyor. Tam da Bedir Harbi'nin ertesi günü Yevmül Furkan diye Kur'an'da geçen Hakk'ın batıldan ayrıldığı gün. O günde bir şey olacak diye itikat ediyorum yani. Hakk'ın batıldan ayrıldığı gün. Bu sene de Cuma'ya çattı. Bedir'de harp Cuma günü olmuştu. Bu sene de gecesine denk geldi 17. gece. O yüzden çok önemlidir. Onda da mescitte olacağız yani işte efendim sohbet yerimizde diyelim. Teravih'i yine ben inşallah kıldırırım. Yarın sohbet olacak. İftardan sonra dağılacak. Herkes teravihine şeyini istediği yere gidebilir. Bu itibarla şimdi ilim meclisine gelirken insan niyet etmesi lazım. Hem bir sene ibadet Mevla müjde veriyor hem o müjdeye nailiyet bakımından hem de efendim arşın altında Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizle beraber bulunmak ne demek ya? Kime nasip olur? Kıyamet günü mahşer 50 bin sene arşın altında bulunan güneşin alnında terler mi? Arşın altında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte olan cehenneme girer mi yani? Sırattan tökerler mi? Mizanda günahı fazla gelir mi? Havz-ı Kevser'den reddedilip kovulur mu? Bütün mahşer hakkındaki ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerdeki tehdit ve teşditleri düşündüğümüzde bunların hepsinden kurtuluyor bu adam ya. Arşın altında benimle birlikte olur diyor. Tabii cennete girerse arşın altında değil. Bu cennetten evveli söylüyor. Yani zaten cennete girdikten sonra tehlike kalmıyor. Bütün korkular cennetten evvel yaşanacak 50 bin senede. Ya onun için Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin ve ilim meclislerinin çok büyük Allah indinde itibarı var ya. Çok. Oraya Allah için adım atanlar başka şeye benzemez. İlim meclisi her yerde bulunmuyor yani. Şimdi namaz her camide var. Teravih her camide var. Anladım. Ama ilim meclisi kuracak, ayet hadis okuyacak, ehli sünnete göre anlatılacak bir ilim meclisi. Hadi bulalım gidelim derdi bulalım. Bana da adres gösterin ben de beraber geleyim yani. Onun için ganimet bilmek lazım. Hamd etmek lazım, şükretmek lazım. En büyük nimetimiz İslam nimeti, Kur'an nimeti, ehli sünnet nimeti ve ilim meclislerinden istifade edebilip öyle ahiret nasıl kazanacağız? Ne helal biliyor millet, ne haram biliyor bir şey bilmiyor. Ne fetva soran var, ne bir efendim şey. Hiç. Dümdüz. İnternetlerden fetva alıyor. İşine gelene göre seç. Karpuz seçer gibi. Böyle din olur mu? Din Allah'tan gelendir. Allah ve Resulü'nün buyurduklarıdır, duyurduklarıdır. Onun için hak olan sözleri tebliğ edin, ulaştırın, insanları uyarın. Bak şimdi mesaj atın, telefon açın. Bir kişiyi bir kişiyi dinletirsiniz burayı. Bak şimdi namahreme bakmak ve zina ile ilgili ne kadar birkaç rivayetler okuyacağım. Özellikle Ramazan-ı Şerif'te tabii olması hasebiyle de o hadis-i şeriften başlayacağım. Çünkü dün okuduğum ayet-i kerimede ne buyuruyor? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Oruç size niye farz edildi? Haramlardan sakınasınız diye. Yani orucun bize kazandıracağı en büyük semere takva. Takva nedir? Haramlardan sakınmak. Ama bu tabii birinci basamağı kafirlikten sakınmak. İkinci basamağı haramlardan, günahlardan sakınmak. Üçüncü basamağı tasavvuf ehlinin derin anlayışı gereği. Yani Allah'tan gayri her şeyde masiva diyoruz. Yani Allah'tan başka şeyleri düşünmemek, telaş etmemek, dert etmemek, işte kalpte onlara yer verip de onlara takılı kalmamak. Yani o tabii büyük bir takva, üstün bir takva. Onu belki bir derste ondan yapabiliriz. Yani önümüzde. Şimdi biz neredeyiz? Kafirlikten ve şirkten sakınma. Onu zaten her konuda, her sohbette mümkün mertebe dile getiriyorum. Ona bir daha özel sohbet ayırmak gerekmiyor. Çünkü iman, ehl-i sünnete göre itikadı tasih, Kur'an'da ve sünnette neler varsa hepsine inanmak, icma ümmet, ümmetin alimlerin hangi şeylerde ittifak ettiler, bunlara itiraz etmemek. Bir defa iman bunlardan ibarettir. Çünkü Kur'an'ı kabul ediyorum diyorsun, bir ayetini inkar ettin, kafir oldun. Kur'an'ı kabul ediyorum, hadisleri reddediyorum diyorsun, kafir oldun. Çünkü hadisler, mütevatir hadisler de var bunun içinde. Evet. Ondan sonra icma ümmetin Kur'an ve sünnetten çıkarttığı meselelerde reddettin. Ehl-i sünnetten çıktın. Bazı öyle konular var ki tabii dinden de çıkıyorsun. Onun için dinimizin delilleri dörttür. Kitap, sünnet, icma ümmet, kıyas-ı fukaha. Edille-i şer'iye dörttür. Şeriatımızın delilleri, dinimizin delilleri. Bunlardan birine itiraz, hepsine itiraz. İman bölünme kabul etmez. Onun için yoksa kaçıncı asırdayız? İşte 14 asır evvelki dinin hükümleri bu zamanda geçerli olmaz. Bilmem ne bunlar. İnsan dinden, imandan çıkarır, kafir eder. Çünkü bizim dinimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında efendim Kur'an şeriatı olarak vahyedildi. Hadisler de vahyedildi. Buna itiraz bu zamanda uygulanamaz. Ne, bu zaman Allah'ın zamanı değil mi? Bu mülk Allah'ın mülkü değil mi? Bu dünya Allah'ın değil mi? Bu kullar Allah'ın değil mi? Yağmurları siz mi yağdırıyorsunuz? Mahsulleri siz mi bitiriyorsunuz? Ölenleri siz mi öldürüyorsunuz? Doğanlara siz mi can üflüyorsunuz? Nasıl uygulanmaz? Allah yedirecek, Allah içirecek, Allah yaşatacak, çelecek. Ondan sonra Allah'ın buyurduklarının zamanı geçti. Senin zamanı geçti. Allah'ın zamanı geçer. Onun için dinde reform isteyenler, değişiklik isteyenler, tebdilat, tahvilat isteyenler, yenilik isteyenler, bugüne uymuyor diyenler en büyük mürtetlerdir. Bunlardan da ilahiyat camiasında da bolca mevcuttur. Bolca mevcuttur. Onun için imanımızı muhafaza edeceğiz. Evvela ehl-i sünnet itikadı. Ne namaz, ne oruç, ne hac, ne zekat. Hepsi batıl. Şirk koşanın efendim amelleri hapt olmuştur buyuruyor. Ömen yüşrik billah. Efendim ömen yekfur bil iman fakat habita amelu. İmanı inkar edenin amelleri hapt oldu diyor Kur'an. İmanı inkar ne demek? İnanılması gereken meseleleri inkar demek. Ve kulüne nü'minu bi bazı ve nekfuru bi bazı. Ve yuridûne yettehidû beyne delke sebilâ. İşimize gelen şunlara iman ederiz, şunlara inanmayız. Bunların zamanı geçti diyenler arada bir yol tutturmak istiyorlar. Ne gavur ne Müslüman böyle iki cami arasında bir namaz falan. Ulâ kevmül kâfirûne hakka. Katıksız karışıksız hakiki kâfirlerdir diyor. Kur'an söylüyor. Ve atedne alil kâfirîne azâben mühînâ. O kâfirler var yani. Hepsi hiçbirine inanmıyorum dese bir derece ya. Şuna inanıyorum, şuna inanmıyorum. Taşlı pirinç mi verdiler ayıklayasın diye. İşte onlar hakiki kafirlerdi. Biz o kafirlere alçaltıcı bir azap hazırladık. Dünyada itibarlı olabilirsin, ağa olabilirsin, paşa olabilirsin. Ama Kur'an'a, sünnete, ehli sünnete, icma ümmete itiraz edip bu zamanda uygulanmaz dediğin anda alçaltıcı bir azap, tasmayı boynuna takarlar, cehennemde sürütürler yani. يَمُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرْ Ateşte suratların üstüne sürülüp cehennemin bir adı Sakar'dır. Öbür surede de geçiyor. Ne diyor? Kamer suresinde bu. Öteki surede ne buyuruyor? وَمَا اَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَدَرْ Efendim, ne et bırakır, ne kemik bırakır, ne deri bırakır diyor. Öyle bir ateş. Aleyhisselatü Vesselam 19 zebani başında görevlidir. Tamam mı? İnsanın bütün derilerini pişirip düşürecektir. Onun için tadın bakalım Sakar'ın, bu ateşin tadına bakın bakalım buyuracağız diyor. Ne yarat dünyada itibarın? Ağalığın, paşalığın, vekilliğin, bakanlığın, krallığın, padişahlığın ne yarat? Sonun cehennem olup da yüzün üstüne sürtünürsen? Niye kendi şerefimizi beş paralık ediyoruz? Allah bize İslam'ın izzetiyle efendim izzet verdi, değer verdi, itibar verdi. Müslümanlar olarak konuşuyorum. Sen şimdi niye efendim onu bunu razı edeceğim, karıları memnun edeceğim, erkekleri memnun edeceğim, feministleri memnun edeceğim, komünistleri memnun edeceğim, öbürüne hoşnut gözükeceğim, Yahudiyle geçineceğim, masonlarla işte. Kurtaracaklar mı seni kabirde mahşeri? Dünyada bile kurtaramayacaklar. Dünyada daha seyreyleye gümbürtüye, hele seyreyleye. Daha dünyada şeriatın bir kısmını inkar edip bu zamanda bu Kur'an'ın ehkamı yürümez dediğin anda bekle. Bekle. Mevla sana başkasına yaptığı gibi yapmaz. Çünkü öbürü zaten hepten inkar etmiş. Yahudiyim diyor, Hristiyan. Hem Müslümanım diyeceksin, hem Allah'ın bu ayetleri bu zamanda oğlum. Reform yapalım. Değiştirelim. İlhami Güler'e varsana. Şu ayetleri değiştirelim ya. Millet anlamıyor diyor. Öbürü diyor cihat ayetlerini kaldıralım. Öbürü diyor şu ayetleri kaldıralım. Sen Fransa 300 ayeti kaldırın demiş. Lan Fransa tabii der gavur. Frenk gavuruna ne bakıyorsun? İlahiyattaki doçentlere baksana, profesörlere baksana. Adamlar birçok ayetin değiştirilmesini istiyor ya. Bunlara da çoluk çocuk teslim etmişiz. Din öğrenecekler. Müftü vaaz olacaklar bunlardan. Yetişenler. Ve bu adamlar bu milletin vergilerinden toplanan paralardan devlet memur maaşı veriyor. Dinimize sövsün diye. Ve ondan sonra memlekette niye bereket kalmadı? Niye pahalılık artıyor? Niye döviz artıyor? Niye huzursuzluk artıyor? Allah'ın Kur'an'ına, sünnetine, eli sünnetine yan bakarsan sonun husrandır. Acil tevbe. Tevbe dediğim tecdidi iman. İmanı tazeleyeceksin. Yeniden iman. Ya eyhüllezine amenu. Aminu buyuruyor. Ey iman etmiş kullar. İman edin. Aa, zaten iman edenler buyurdun bize de. Peşine niye iman edin diyorsun. Daha ne iman edeceğiz? Dilden iman ettik diyorsunuz. Kalpten iman edin. Allah'ın şeriatının kanunlarının bu zamanda da tek gerçek adil düzen ve adaletli nizam ve bütün dünyayı cennet hayatı yaşattıracak gavuruna da yarar. Osmanlı İslam Devleti'ni doğru yönettiği zaman Balkanlarda gavurlar da rahat etmişti. Böyle Amerika Rusya zulmü mü vardı? E şimdi Amerika kıtasında bile dünya kadar gavur ülkelerinin, devletin, milleti fakir çöplükten şey topluyor. Çünkü neden? Emperyalizm gavurları da eziyor. Sadece Müslümanı mı eziyor yani? Ama İslam düzeni olsaydı ne olmazdı? Bu adaletsizlikler olmazdı. Onun için ağzınızdan inandık diyorsunuz, kalbinizden inanmıyorsunuz. Bu zamanda faizsiz olur mu? Bu zamanda ekonomi şusuz olur mu? Busuz olur mu? Efendim hangi devirde yaşıyoruz ya? Kadın erkek karışmadan olur mu? Dokulaşmadan olur mu? Bakışmadan olur mu? Şu olur mu? Bu olur mu? Gerici misiniz? Yobaz mısınız? Mağaradan mı çıktınız? Merdiven altısınız. Kardeşim merdiven altından cennete gidiliyorsa merdiven altıyız. Sen merdiven üstünden cehenneme gideceksen ben ne yapayım? Ben ne yapayım yani? Onun için ey iman edenler iman edin. Yeniden iman edin. İmanınızı tecdid edin. Şeriata karşı itikadınızı tasfiye edin. Yeniden bir gözden geçirin. Durumunuz iyi değil ey Müslümanlar buyuruyor. Ben ne yapayım? Onun için evvela iman. Onu zaten konuştuk. Takvanın ilk basamağı haramlardan değil, şirkten ve inkardan sakınmak. Çünkü ondan evvel Müslüman olamıyorsun ki. Dolayısıyla bir insan ne kadar günahkar olsa da şirkten ve inkardan sakınıyorsa Allah'ın bütün buyurdukları Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'in bütün duyurdukları haktır ve gerçektir diye kalben tasdik, dille ikrar ettiği takdirde ne kadar günahlısı olsun takvanın birinci basamağına adım atmıştır. Çünkü neden? Günaha kadar cehenneme girip yanma tehlikesi mevcutsa da ebedi cehennemde kalmaz. Çünkü imanlı ölen ne kadar günahkar olsa ebedi cehennemde kalmaz. Ebedi cehennemde kalmayınca da ne olmuş oluyor? Müebbet azaptan korunmuş oluyor. Takva korunmak ya. Sonsuz azaptan sakınmış oluyor. Ama müvekkat azaptan da korunmak istiyorsa, hiç cehennemin yüzünü görmemek, nefesini, sesini duymamak istiyorsa, duhul evvelinle bile hesap ve la sebka azap, artık hesap herkese var da zor muhasebeye tutulmadan ve önde bir azap görmeden ilk giren zümreyle girmek istiyorsa, ikinci basamağa geçecek. O da nedir? Haramlardan, günahlardan sakınmak. Haramlardan sakınmanın içinde farzları yerine getirmek de var. Çünkü namaz kılmak farzsa, kılmamaktan sakınacaksın. Çünkü o farzın terki seni nereye götürür? Her vakitte 80 sene cehennem azabı yazdırıyor. Onun için sen orada oruç tutmadığın zaman azap var. Çünkü farzı terk ediyorsun. Haramlardan sakınmak burada içkiden, kumardan, zinadan, faizden, fuhuştan falan. Ama bununla beraber ne oluyor? Namazsızlıktan, oruçsuzluktan, gusülsüzlükten, abdestsizlikten. Değil mi? Haccı terk etmekten öyle ya. Hac farz olmuş, hiç gitmemiş. Ha, umre hadi farz değil ama hac bir kere farz. Sağlığı var, parası var, hiç gitmemiş yani. Birden öleceksin. Nasıl olacak? Onun için bunlardan da sakınmak. Yani emirleri tutmak, yasaklardan kaçmak. İkinci basamak bunu alabiliriz. Takvanın ikinci basamağı. Ola ki siz haramlardan sakınırsınız buyuruyor. Şu oruç zaten kafire farz değil. Onun için evvela takvanın birinci basamağını zaten elde etmiş olan Müslüman birine bu oruç farziyeti tevcih ediliyor, mükellefiyeti yöneltiliyor. Ondan sonra da Mevla buyuruyor, ben size orucu farz ederek esas yani kazanmanızı istediğim, efendim hedeflemenizi istediğim hikmet nedir? Takvan ikinci basamağına geçiştir. Yani açlık, susuzluk ne yapacak sizi? İşte harama bakmaktan, namarama bakmaktan zaten içki içemezsin, oruçlusun hani. Tabii bir de bunun iftarla sahur arası var tabii. Orada içenler de oluyormuş duyuyorum. Ama ya oruç günlerindeyse insan içmeyecek. Veyahut zaten zina, cinsel ilişki hanımından da olsa orucu bozuyor. Oruçluyken yapamıyorsun ama iftardan sonra zina diyor adam. Duyuyoruz. Duymuşuz yani böyle şeyler. O zaman sen şimdi bu oruç sayesinde ne olacaksın? Hiç olmazsa bir insan iftardan sahur arasında ne yapar? Zaten iftar sahur arasında bu haramları yapmadığın zaman 30 gün Ramazan tamamlanıyor. Gündüz oruçsan, iftar sahur arasında da büyük günahlardan sakınırsan burada büyük bir kefaret ve temizlik nasip oluyor. Onun için hadis-i şerifte ne buyuruyor? Es-salavatul hams, 5 vakit namaz aralarını. Yani sabah namazı, öğlen namazı arasını. Öğlen namazı, ikindi namazı, ikindi namazı akşam arası, akşam yatsı arasını. Yatsı bir daha sabah anası. Vel cuma ile cuma, cuma cuma arasını. Bu da haftalık. 5 vakit namaz günlük, gecelik. Cuma cuma arası haftalık. Evet, bir cumadan bir cumaya. Bir hafta boyunca insan ne günahlar işler. Ve Ramazanu ile Ramazane. Bir Ramazan öbür Ramazan arasını. Bak ne oldu şimdi? Yıllık. Yıllık ne demek ya? Geçen sene Ramazan'dan bu seneye kadar ne günahlar ettik ya biz. Evet. Bazı hadis-i şeriflerde evvel hac ile hac, bir hac öbür hac arasını. 40 sene ara hac yapsa adam mesela. Vel umre ile umre. Ömre, umre umre arasını. Mesela adam öyle oluyor ki 50 sene evvel bir kere gitmiş. 50 sene sonra bir daha gidebilir. Bak. Ömürlük yani. Ne kadar müjde ya. Mükeffiratun ma beynehun. Aralarındakini silerler, süpürürler, tertemiz ederler. Ama bunlar küçük günahlarla alakalıdır. Tabii ki küçük günahlar deyince günahın küçüğü büyüğü var mı? Var, tasnifi var Kur'an'da ama işte durumuna göre. Yani İdeşkün ibetil kebair, büyük günahlardan sakınılması kaydıyla diyor. Çünkü burada özel tevbe etmeden sildiriyor demek istiyor. Özel tevbe etmeden. Anladın mı? Sen şimdi mesela gözün bir namerem kadına değdi. Günah. Sıkıntı. Yani namerem kadına değdi de şehvetle de baktın. Zaten bir değdi geçti, o günah oldu. İkinciye kasıtlı bakarsan aleyhine yazılır diyor. İkinciye kasıtlı baktın, şehvetle baktın. Ama şimdi biz buna zina gibi büyük günah diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Zina gibi bir büyük günah olmadığına göre. Şimdi şunu anlatıyor bu hadis-i şerif. Sen şimdi sabah namazını kıldın. Sonra gittin işte kuşluk vaktinde falan saat 10'da 11'de bir kadın gördün. Öyle rastgele bir geçti önünden, sonra ya güzel miymiş acaba falan diye bir daha bir baktım falan. Ondan sonra da şehvet hasıl oldu. Allah muhafaza etsin hepimizi. Bakışlarımızı haramdan. Kimse peygamber değil yani tabii de. Şimdi böyle bir durum hasıl oldu. Bu durum neticesinde sen sonra abdestini alırsın falan neyse yani öğlen namazı kılan bir Müslümansın 5 vakit namazını. Öğlen namazı kıldığın zaman sen özellikle ya Rabbi bugün bu namereme şehvetle baktığımdan dolayı tevbe ya Rabbi estağfurullah diye özel bir tevbe istiğfar okumasan da öğlen namazını kıldığın zaman o sabahla öğlen arası ne oluyor? Kefarete uğruyor. Bu hadis-i şerif bunu anlatıyor. Bu hadis-i şerif Bukhari'de de var, sahih. Bunu anlatıyor. Daha bu usta çok hadis-i şerif var. Zaten ayet var hadise. Ne lüzum var? Estağfirullah. Haşa ne lüzum var derken. Yani ayeti de teyiden söylüyorum. Yani hadis zayıf mı, mayıf mı derler ya bunlar şimdi. Ayet-i kerime söylüyor zaten. Estağfirullah. İntecideni bu. Kebâir amâ tünevnân. Yasaklandığınız şeylerin büyüklerinden sakınırsanız. Bak demek ki yasaklandığınız şeylerin büyükleri var, küçükleri var. Bu ayet açıkça söylüyor. Büyüklerinden sakınırsanız. Yükeffir ankum seyyiatikum. Kötülüklerinizi biz sizden tekfir ederiz. Yani sileriz, süpürürüz. Kefaret, temizlik. Yani küçükleri demektir. Diğer günahlarınızı biz sileriz. Ve nudhilkum mudhalen kerima. Sizi çok hoş makamlara girdiririz diyor. Yani ebedi cennetler, diz boyu nimetlere çok hoşlanacağınız yerlerde ebedi kalırsınız. Büyüklerinden sakınırsınız diyor. Şimdi buradan anlaşılıyor ki yani sen şimdi bir namahreme şehvetle bakış, tamam bunun azabı yok değil, cezası yok değil, vebali yok değil, bu günah değil demedik ya. Ama zina gibi büyük günah değil diyoruz. Hal böyle olunca ne oluyor? İşte beş vakit namaz arasını siler buyuruyor. Beş vakit namaz arasını böyle siliyor. Tövbe, özel tövbeye hacet yok. Hacet yok ne demek? Yapsan, yapsan nurun ala nur olur. Tabii ki hemen tövbe sabırla söyle. Öğlen namazını da bekleme mübarek. Öğlen namazına kadar. Belki kaç defa ölürsün. Araba çarpar, bir şey olur. Kafana taş düşer. Kalbin tıkanır. Hemen tövbe et. Ama diyelim özel bir tövbe de etmedin. Ama öğlen namazını kılmakla bu siliniyor. Bu gibi günahlar cumadan cumaya haftalık siliniyor. Bu gibi günahlar Ramazan'dan Ramazan'a senelik siliniyor. Ama tabii insan cumaya çıkabilir miyim, Ramazan'a çıkabilir miyim? Bunları düşünerek tövbe etmeli. Ayrı dava. Ama büyük günahlar olursa özel tövbe ister. Mesela sen şimdi gittin akşam iftardan sonra Allah muhafaza zina ettin. Ondan sonra efendim sabah namazını da kıldın. Böyle insanlar var yani. Hem namaz kılar hem zina eder. Böyle de var yani. Şimdi sabah namazına da abdestini aldı, kuşluğunu aldı, sabah namazı abdestini aldı, gitti kıldın. Ta cemaatle kıldın. Şimdi bu zina af olur mu buradan? Namaz arasını sildiri buyuru. Bu af olmaz bundan. Niye af olmaz? Büyük günahlardan sakınılırsa diye kayıt koydu ya. Zina da büyük günahlardan. O zaman ne olacak? Bunda ne lazım? Hususi tevbe lazım. Hususi tevbe lazım. İşte neyse abdest tazeliyorsun. Gusül alsan daha iyi olur. Tevbe namazı kılıyorsun peçine. Ya Rabbi ben işte böyle bir büyük günaha düştüm. Seninle aramda kurban olduğum Allah'ım. Ancak sen affedebilirsin. Bir daha yapmayacağım. Tevbe ettim, azmettim işte. Nasıl tevbesi? Hani dönüşü olmama niyet ederek. İnsan önünde neler gelişeceğini bilemez yani tabii de. Ama bir daha yapmama karar verebilir. Bu durumda ne olur? Özel tevbeyle af olur. Yani zina da af olmaz. Kumar af olmaz, faiz af olmaz dersek o zaman bunların hepsi mutlaka cehenneme gideceksin. Cennete direkt giren adam kalmayacak şu bu zamanda. Yani onlar da af olur ama özel tevbe ister demek istiyorum. Hususi tevbe ister. Şartları var. Diğer günahlarda namaz namaz arasın, cuma cuma arasın, Ramazan Ramazan arasın sildirir. Bundan dolayı şimdi oruç bize neyi kazandırmalı? Takva. İkinci basamağında. Yani haramlardan sakınmak. Özellikle büyük günahlardan sakınmayı kazandırmalı. Çünkü yani küçük günah işte birinden kurtuluyorsun öbürüne düşüyorsun falan. Ama kebair günahlar işte bunları da yani hakikaten 2-3 tane posta özel yazılmış eser var. Yani İmam-ı Zehebi'nin, İbn-i Hacer-i Heytemi'nin bunlar büyük ulema muhaddislerdir. O kitaplardan ders yapalım dedik. İşte ders de yapamadık yani. Ama işte onları mutlaka hazırlamamız lazım. Ya da bir kitap halinde büyük günahların bilinmesi lazım. Hakkında lanet varid olan, melundur buyurulan, Allah ve Resulü lanet ediyor buyurulan, bu lanet de ifadesi de büyük günah olduğunu gösteriyor. Onun için bazı rivayetlerde yedi diyor ama içlerini müsebbal mubikat, ocaklarınızı batıran yedi günahtan sakının. Tabii ki orada adam öldürmek, sihir ve büyü gibi şeyler geliyor. En ön listede. Şirk zaten ona günah da denmez ama o hadis-i şerifte başta şirk geçiyor. Onun için oradan sonrası altıya iniyor yani. Ama İbn Abbas Hazretlerine sorulduğunda ne buyuruyor? Ve ile seb'in ekrabu mina ile seba. Yani 7'dense 70'e daha yakın sayı buyuruyor. Yani o hadiste özel bir günahla söylendi ama buyuruyor. 70. Bazı alimler bunu 700'e kadar çıkarıyor. Fakat tabii aşırı bollaştırmanın, genişleştirmenin de şeyi zor yani. Ama bu 70'e kadar kesin gidiyor. Kesin gidiyor çünkü Kur'an-ı Kerim'de azap tehdidi olan bir de had cezası, işte zinada 100 sopa gibi, içkide işte efendim iftirada 100 sopa gibi, işte temanecen 80 sopa gibi efendim şeyde iftirada. Bunlar bu günahların büyük olduğunu gösteriyor. Halbuki 7 tanenin içinde şirki de dışını çıkarsan 6 kalıyor. Bu 6'da mesela zina geçmiyor. Adam şimdi zina büyük günah değil diyebilir mi yani? Kur'an azıcık en büyük azaplarla Furkan suresinde tehdit oluyor. Ve men yef'al zâlike, kim bunları yaparsa diyor. Bunlar hangiler? Geride geçen ayetlerde vellezîne lâ du'ûne mâllâhe ilâhen âhar, şirk koşmayacaklar. O zaten gavurluk. Ondan sonra vele yektulûne nefs elleti harramallâhe ilâ bilâk, adam öldürmeyecekler. İnsan hayatına kıymayacaklar. Bu tamam, bir Müslümanın da yapabileceği büyük günah sınıfından. Ve la yezdun, zina da etmeyecekler buyuruyor. Bak burada da 3 tane söylüyor. 3 tanenin biri de şirk olduğuna göre günah olarak Müslümanın yapacağında 2 kalıyor. Biri adam öldürmek, biri zina. Onun için bunu. Ve men yef'al zâlike, kim bunu yaparsa, yani 3'ünü veya 2'sini veya 1'ini, yelgâ esâma, cehennemdeki esam kuyusuna kavuşacak diyor. El-gayyü vel-esam bi-irân yesîrül mâsadîrü elinde. Bütün cehennem ehlinin, irinlerinin, kusmuklarının, leşlerinin, cerahatlerinin aktığı, toplandığı kuyunun bir adı gay, onu namazı terk edenler, vaktinde kılmayanlar, tadil erkana riayet etmeyip zayi edenler gibi namazı zayi edenlere tehdit var. Meryem suresinde geçer. Ezâ'u salâte ve tebe'u şehevâti. Şehvetlerine uydular, işte zina, livata, bilmem lezbiyenlik bilmem neler. Öte taraftan namazı zayi ettiler diyor. Bunlar gay kuyusuna kavuşacaklar. Burada da adam öldürenler, zina edenler efem kuyusuna kavuşacaklar. Yaptıklarını helal görürlerse kafir olurlar, ebedi kalırlar. O kafir olur zaten. Yok, Müslüman olup da yani haramı haram bildiği halde sinirime hakim olamadım, nefsimi zapt edemedim, frenim tutmadı falan. Bunlar da efendim, onlar ebedi kalırlar. Bunlar azaba düşerler. Büyük azaplara da muhan ve yehlüc fihi muhane, alçak edilecek azaplara uğratırlar. Ama yine orada kapı açıyor. İlla men tevbe. İşte ben onu dedim sana. Büyük günah da olsa tevbe eden müstesna diyor. Ama onda ne lazım? Hususi tevbe lazım. Yani tevbe namazı, tevbe guslü, tevbe abdesti, kul hakkına giren gasp gibi bir durumsa, alınan malın iadesi falan. Burada şartlar devreye giriyor. Ve amile salih. Sonra salih amellere devam edecek, tevbesini bozmayacak falan. Ya tevbesini bozsa da yeniden tevbe kapısı açık tabii. Can boğaza gelmeden de kapıyı kapatmıyor Mevla. Kapıyı kapatsa bazen insanın abdesti tutmuyor. Bir zaman sonra yine aynı günaha düşüyor. E sana şimdi bir de aynı günah yaptın, ebedi tevbe kapısı kapandı, cehenneme zümera denmiyor. Yeniden tevbeye teşvik ediliyor. Kurban olduğum Allah'ın kullarına merhameti bu demek işte. Onun için insan Ramazan-ı Şerif'te özellikle bu haramlardan sakınması icap ediyor. Bak şimdi bir hadis-i şerif okuyacağım. Ondan sonra bu ustaki diğer bazı rivayetlere inşallah geçeceğim. Ne buyuruyor? Men seraka fi Ramazan. Kim Ramazan-ı Şerif'te hırsızlık yaparsa diyor. Çalıyor adam. Kamu malından çalıyor. Efendim işte haksız kazanç elde ediyor. Yolsuzluk yapıyor. Bunlar hepsi hırsızlıktır. Bir adamın gidip oradan saatini çalmakla, gidip oradan kamu malından, milletin vergilerinden, şundan bundan, amme menfaati için toplanmış bir paradan sen orada kendine bir şey haksız kazanç yerin. Bu hırsızlık. Hele bunu Ramazan'da yapıyorsa. Ondan sonra ev zina yahut zina yapıyor. Bu yani çok büyük bir bela yani bu zina. Tabii bil fiil zinadan bahsediyoruz. Cinsi münasebet anlamında. Yoksa gözlerin zinası bakmaktır, ellerin zinası tutmaktır. efendim ayakların zinası zinaya yürümektir. Hani yapmak için bir yere gitmek. Bu hadis-i şerifler vardır. Ama bunlar cinsel ilişki manasındaki zinanın yanında ne kalıyorlar hepsi? Küçük kalıyorlar. Çünkü ne buyuruyor hadis-i şerifte? Sahih hadis. Vel farcu yusaddiku zâlike. Küllehu ev yükezzibu. Tenasül uzvu ilişkiye girerse geri kalan zinaların hepsini tasdik etmiş olur. Hepsi birden yazılır. Yok o noktaya gelip de tenasül uzvu ilişkiye girmeyip de kendini frenleyip de büyük günaha düşmediği takdirde öbürleri yani sagair günahlar, seyyat, küçük günahlar şeyinden kalır. Çünkü neden? Efendim zina yapmadığı için. Yani ilişkiye girmediği için. Mevla tabi burada bir tasnifat yapıyor. Öbür türlü işte efendim insan şehvetten bir kadına eli değmiş, şehvetten gözü değmiş, şehvetten işte neyse o yola yürümüş ama mani çıkmış, engel çıkmış veya kendi işte yolda vazgeçmiş falan neyse. Burada ne yapmıyor? Tenasül uzvu o işi yalancı çıkarıyor. Yani o gerideki hareketleri boşa çıkarıyor. Ha günah değil anlamına gelmiyor. Ama büyük günah olmadığından dolayı efendim namazlar, oruçlar, haçlar, umreler, zekatlar, sadakalar bunlara kefaret olur. Ama zina yaptığın zaman bu çok büyük iş ya. Çok büyük iş. Allah-u Teala'nın en büyük yasaklarından biri sen bunu. Büyük günaha düşüyorsun. Bir de bu Ramazan'da olsa ev gasabe yahut bir mal gasp ediyor. Adamın malını gasp etmiş. Arsasını gasp etmiş. Küçük işler var, büyük işler var. Tavuğunu gasp etmiş. Köyde olur tavuğunu. Efendim. Şeyler çok oluyor arsa davaları. Bir karıştan millet birbirini öldürür bizim Karadeniz'de. Ondan sonra efendim. Metre olur. Veya işte haksız yere gider oturur oraya. Yok zilyetim var, yok bilmem ne. Ondan sonra adamın çocukları kaç sene sonra babalarının malını ararlar. İşte çocukları da, torunları da işte zengin olursalar aramazlar köydeki tarlayı. Amca oğulları eksin bitsin anlar fakir falan. Ne zaman ki şehirdekiler de iflas ederler. Aa işler bozuldu ne yapalım? Müflis tüccar gibi eski defterleri karıştırırlar. Bu sefer dedemizin köyde arsası var mıydı acaba derler. 70 sene evvelki şeyi karıştırır. Karıştırır ama hak onun ama. Şimdi dedesinden, babasından dedesinden şey oluyor. Sen nesin? Kuzeninin kuzeni suyunun suyusun. Ne oldu? Köyde kimse yoktu. Ben oturdum burayı. 70 senedir benim babam ekiyor, biçiyor. Ben de dedemden kaldı bu da. Ya dedenden kaldı ama haksız kazandı. Kardeşim gasp etmişsin yani. Gasp etmişsin. Mal senin değil. Mirastan sana taalluk etmiyor. Bu devletin malı da olsa hadi devlet sana bazı ödeme kolaylıkları bilmem neler çıkarıyor. Hazine şeyini satışa çıkarıyor falan tamam. Ama bu şahıs malı yani. Bunu devlet sana bağışlayamaz ki. Şahıs malı. Adam da onun parasıyla almış. O zaman gasp oluyor. İnsanların böyle mallarını, arsalarını ufak zannedersin. Ufak zannedersin. Kuruş burada, kuruş. Adamı ne yapar biliyor musun? Efendim şu kadar teravih kılıyorum, hatimle kılıyorum. Her sene 3 kere ömreye gidiyorum. 1 kere. Senede 2 kere aç olsa 2 kere de ona da gidecek yani. Öyle turizm seyahatına çevirdiler haccı ömreyi. Ondan sonra efendim şöyle ibadet, böyle ibadet. Zekat veriyorum. Sadaka veriyorum. Şu kurumlara yağdırdım bu sene. Hadis-i şerif ne buyurdu sana biliyor musun? Raddü dânikın min malin haram te'adilü seb'ine hicceten. Bir kuruş haram. Çalınmakla kazanılan haramdır. Gasp haram. Rişvet haram. Faiz haram. Haramdan elde edilen bir kuruşu sahibine geri vermek, bir kuruş sahibine geri vermek, adam da burada diyor ki ya bana faiz birikmiş bankada, ben bunu bankaya mı bırakayım? Bankaya bırakma, faiz müessesesini güçlendirmiş olursun. Al, sen mi yiyeceksin? Yok, fakirlere vereceksin, o parayı sen yiyebilir misin ya? Çünkü neden? Asıl sahibinin kimden o faiz geçti oraya? Banka gibi müşterek havuzlarda kimin parası kime geçtiğini bilemezsin. Onu bulamayacağın için muhtaç fakirlere vereceksin. Ama fakire veririm diye bankada faiz biriktir demedik ha. Yine yanlış anladın görüyor musun? Ama bazen zaruri şeyler oluyor yani. Hesaplarda kalmış, bakiye kalmış. Ondan sonra efendim devletten dolayı bir şeyden bir şey yatırmak zorunda kalıyorsun. Oradan tereddüt ediyor falan. Bunları bırakmayın. Bunları alın, fakire vereceksin. Haram bir kazancı. Gasp zaten sahibi belli bir şeydir. Çalınan zaten sahibi belli bir şeydir falan. Onun da sahibini bulamazsın. Kapkaç. Memleketin neresinde, kimde, neresi. Adam bir daha bulamayabilirsin ki. Bir daha yeni kapıda aynı adam gezmez ki. Ha o noktada yine fakire onu döndürürsün. Sevabı ona gider. Zaten sana ne sevap girecek? Hırsızın birisin sen. Sevap mı bekliyorsun bir de? Ama o bir kuruş haramı geri vermek, geri vermek 70 tane nafile hacca denktir diyor. Anladın mı şimdi? 70 tane nafile hac. Bak onu sana söylüyorum. Kimin ömrüne 70 hac sığabilir? Abi ben gencim kaç yaşında? Kaç kere hac yaptım? Yani 70 kere hac yapmak için 85 sene, 80 sene yaşayacaksın. Her sene de gideceksin. 70 hac bu yana, haramdan elde edilen bir kuruşu geri iade bu yana. Sen ne yapıyorsun? Nafile ibadetleri dolduruyorsun. Oradan milleti kastetmişsin. Böyle. Ne adamlar var ya. Ne zenginler var. Oo. Milleti gasp etmişler. Kabadayılık yapmışlar. Bilmem şuculuk buculuk kırmışlar. Gezmişler. Milleti korkutmuşlar. Almışlar paraları. Ondan sonra hayır yapıp duruyorlar. Ulan ne hayır yapıyorsun serseri. Ne hayır yapıyorsun. Milleti korkutarak aldın paraları. Git geri ver adamlara. Korkuttuğun adamlara paraları. Bunlar, bunların hayrından ne olur? Cehenneme. Namzet adamlar. Bir kuruş iade etmek 70 haça denktir diyor. Ne buyuruyor İmam Rabbi Hazretleri mektubatında? Hep ayet hadisten yazıyor. Buyuruyor ki bir adamın 70 peygamber kadar salih ameli olsa. Bir adam 70 peygamber kadar ameli olamıyor. O peygamber makamında olamaz peygamber. Vahiy gelecek, Cibril gelecek. Onu demiyoruz. Ama peygamber ne yapıyor? Peygamber de ne yapıyor? Teheccüd kılıyor. Oruç tutuyor. Şudur budur. Peygamberin de yaptı ama ha onun gibi yapmak, onun huzuru, onun huşu, onun hali, onları konuşmuyoruz tabii. Görüntüde bir gecede 4 saat ayakta durdu, kıyam yaptı. Bu da yapar. Yaptı diyelim. Yapıyor bazı alimlerden, velilerden de. Görünüşte aynı amelleri yapanlar var. Bazı görünüşte fazla yapanlar bile var. Yani bazı velilerde. Zaten onun makamı peygamber makamına yükselemez ki. Ama amelde çok güçlü olanlar var yani. Yapıyorlar. Yapsın. Bir adamın 70 peygamber kadar ameli olsa. 70 peygamber ne demek ya? Bir taneyi dünya toplansa amelini yapamaz. 70 bin ameli olsa diyor. Ama bir kimsenin onda bir kuruş alacağı olsa diyor. Alacak neyle ne oluyor? İşte çalıntıyla oluyor, gaspla oluyor, rişvetle oluyor. Ondan sonra efendim tabii iftirayla. Tabii. Ama burada iftira gibi, gıybet dedikodu gibilerden ziyade maddi yani mali şeyler. Irzına, haysiyetine, şerefine dokunanlar ayrı bir şey. Ondan da helallik isteyecek falan orada paralık iş değil. Ama maddi hususlarda almış, çalmış, ne etmiş? 70 peygamber kadar ibadeti var, ahirete çıkmış. Ama bir adam da gelmiş, benim alacağım var, benim şuyumu gasp etti demiş. Mahşerde böyle olaylar olacak yani. İşte buyuruyor, onu mahşerde razı etmeden, ondan orada helallik, orada helallik alınma, helallik dünyada alınır. Orada onu razı edeceksin, nasıl edeceksin? Sevaplarını vereceksin, bilmem. Senin 70 peygamber kadar amelin var, adam zühür daha hiçbir şeysi yok. Senin gibi adamdan alacağı olsun. Senin de amellerin var ya, enayi gibi çalıştın çalıştın, millete yedireceksin şimdi. Ne istese vermeyeceksin? Cennete giremiyorsun. Cennete giremiyorsun. Ya bir kuruşluk alacağı var. Kardeşim dünyada bir kuruş ama ahirette o bir kuruştan bir şey adamı soyarlar. İflas eden kimdir buyuruyor? Etedrune menil müflis. Müflis kime derler bilir misiniz? Diyorlar ya Resulallah Allah Resulü bilir. Bizim bildiğimiz parasını pulunu kaybeder. İflas eder. Yok buyuruyor. El müflisü min ümmeti. Benim ümmetimin müflisleri en büyük belaya düşmüşler. Dünyada iflas edersin, kaç kere yeniden efendim düzelirsin. Demirel 7 kere gitti, 8 kere geldi. Ne olacak? 3 kere adam iflas ediyor. Ondan sonra 4.'de yine zengin olmuş. Ben öyle adamları da tanıyorum. Ha o zaman dünyanın iflası mühim değil. Ümmetimden esas müflis men yeti yevmel kıyamet bu salatin ve siyamet zekatin. Kıyamet günü geliyor, dolu namazı var, dolu orucu var, nafileleri bol, zekatları, sadakaları, hayır hasenatı. Ama bir adam geliyor efendim ve tiyaza kaçete maza ve darabahaza ve sefekete maza, ona sövmüş, onu dövmüş, ona tokat atmış, ona bağırmış, onun kalbini kırmış, onun kafasını kırmış. Hadi bakalım. Hepsi de geliyor. Alacağımızı ver, alacağımızı ver. Onlar da sıkışmış, cennete gidemiyorlar. Milletten alacak arıyorlar. E alacağı ahirete bırakırsan, alacağı vereceği helallaşmayı, olacağı bu. Bir de diyor, adamın ne kadar sevabı vardı bütün alacaklılara. Çünkü orada para gel yok. Onun için razı edin hasımlarınızı, davalılarınızı, alacaklarınızı. Neden evvel min kabliyen yetiye yevmun. La fi evet, la bey'u ve la fi ve la hulle, o ayette de var. Hadis-i şerifte de var. Min kabliyen yetiye yevmun. Yani efendim o öyle bir gün gelmeden evvel ki alışveriş yok, dostluk yok, aracılık yok. Ondan sonra altın yok, para yok, dirhem yok, dinar yok, dolar yok, euro yok. Neyle düzelecek bu iş? Sevapları vereceksin. Evet, enayi misin? Verdin işte gitti. Onun için 70 peygamber kadar ameli olsa benim ümmetimden bir adamın kuruş alacağı gelir, onu ödemeden cennete gidemez. Cennete giremez, giremez. Ayaklarını kıpırdatamaz mahşerden. Niye? Kul hakkı. Mevla hakkını bağışlayabilir. Ama kul hakkını Mevla buyurur, bu kulumu razı edeceksin. Ama sen dünyada hakikaten helallaşmak istedin. Adam helallaşmadı. Parasını geri veriyorsun, geri almıyor. Ya kardeşim değeriyle, o zamanki değeri şuydu, bu zamanki değeri bu. Hadi bir kilo altın eder, hadi o şu andaki değerine göre vereyim falan. Yok, adam illa ahirete bırakacağım, inat etti. Böyle de adam çok çıkmaz yani dünyada, parayı gördüm hemen helal eder de. Fakat oldu gibi bazı inatçı insanlar var, çok inatçı. Ahirette görüşürüz falan falan. Ya sen de tıkanacaksın işte mübarek adam. Ahirette görüşürsün de direkt cennete girmek varken bekle bakalım. Niye bekle? Hesabım var. Ne lüzum var şimdi bu heriften sebep sen ahirette bekleyesin ama. İşte bazıları inatçıdırlar. O zaman Allah Teala o kuluna ahirette cennette bir köşk verir. Onu razı ettirir, helal ettirir. Bu başka. Çünkü adam iyi niyetle helallaşmak istedi ya. Bu adam kabul etmediği için. O da zaten o parayı karşı taraf kabul etmese bile fakirlere verip sevabını ona niyet versin. Yine de kendinden çıkarsın yani. Onun için hele ki Ramazan'da gasp ederse diyor. Hırsızlık yapar. Bu nedir ya? Sen hangi orucundan kurtarabilirsin ahirette kul hakkı var iken? Geçen bir hadis-i şerif gördüm. Aman ya Rabbi ya Resulallah. Üzerindeki bulunan elbisenin içinde bir kuruş haram para. Çünkü bunu alırken bir parayla alıyorsun. Bu para nereden? Kazancın yani. Onun için ben böyle hediyeyi çok seviyorum abi. Çünkü hediyede adamın neyle para kazandığı beni çok alakadar etmiyor. Özellikle mübarek gecelerde falan kendi paramla yaptırdığım cübbeleri giymem. Hediye gelen kumaşın cübbesini giyerim. Hatta dikiş parasında bazen bir şey adam hediye vermiş. Öyle çok cübbem yok. Çok da hediye gelmez bana. Getirin götürmeyin derdi Talih Hoca ama bizimkiler işte neyse hocam sen cübbelisin, bir cübbe de bana ver, bir cübbe de bana ver. Herkes alan gidiyor. Hediye de gelmez çok, onu da söyleyeyim. Ama böyle bir iki tane hediye var, çok dikkat ediyorum ona. Çünkü neden? Diyorum ki bundan diyorum şey diyeyim, kılayım. Neden? İşte karışmış olur bir kuruş bir şey. Kadir gecesi gitti. Yaptığın dua gitti. Ya tamam namazın kabul reddoluyor anlamına gelmiyor ama bir kuruş, bir dirhemlik diyor haram para içinde bulunan elbise üzerinde bulundukça duaların ama ibadeti kabul olunmaz diyor. Borç düşer ayrı, kabul olunmaz ayrı kardeşim. Çünkü hani insanın neyle kazandığı, nereden kazandığı belli ama adam zaten canavar, bilmem ne, gaspçı, faizci, tefeci, ben onu konuşmuyorum. Bir Müslüman sana bir şey hediye etmiş. Yani o tabii ki helalına olsan sen onu ne bilesin neyle kazandın. Ama kendi kazancına işte insan bazı kere şüphe ediyor. Onun için hani başkasından dua istiyoruz ya, benim ağzımla ben dua etmişim, kendime duam tutmaz hani. Bana dua, isyan etmediğiniz dillerle dua edin. Hadis-i kutsisine göre ben senin dilinle günah işlemedim. Sen de benim ağzımla günah işlemedin. Senin bana, benim sana duam daha kabul oluyor ya onun gibi. Şimdi bak, evin terki haramen yahut bir büyük haram işledi. Kebair günahladı, büyü yaptı. Yaptırmaya razı geldi. İftira attı bir kadına bir adama. Olmadık bir şeyi suçladı. İçti. İftardan sonra neyse. Tevşeribe hamrar. Onu özel getiriyor. İçti. Evtehattin zulmen. Veyahut da efendim kasıtlı bir zulüm yaptı. Zalimlik yaptı. Haksızlık yaptı. Karısına da olur, çocuğuna da olur, işçisine de olur, komşusuna da olur. İnsanlar birbirine zulüm yapıyor. Çok zulüm var şu anda. Mağduriyet yaşattı. Adamı hapse attı. Öyle ya. Sen hakimsin, savcısın. Efendim iyi inceleyeceksin, araştıracaksın elindeki delillere göre. Kafan bozuldu, hareketine, tipine bilmem ne. Tipi güzelse zaten indirim yapılıyor. Tipi bozulsa adama bindirim yapılıyor. Ya kardeşim tamam da bu suçlu mu, suçsuz mu? Ya bir zulüm yaptı Ramazan günü. Ya başka zaman da haram. Ama Ramazan'da olursa bunlar lem yetekabbelillahi misarfen ve lahaden. Allah bu adamın ne farzını kabul eder, ne nafilesini kabul eder, ne orucu ne teravih. Ne fitresi ne fidyesi. Ve lanehu ve melâketu ilâ mislimnel havl. Allah Celle Celaluhu ve bütün melekleriyle beraber. Madem benim Ramazan ayımda, ayların efendisinde bu haramları göz göre göre yaptın kasıtlı ve mahsus. Bir daha seneki Ramazan'a kadar lanet üzerinden kalkmaz. Allah ve melekleri lanet yağdırıyor. Bela yağdırıyor. Allah melekleri, melekler beddua diyor. Ya Rabbi buna lanet eyle, cennetinden tart eyle, rahmetinden uzak eyle, azabına dahil eyle. Melekler laneti bu demek, beddua demek. Meleklerin salavatı ne demek, duası ne demek? Rahmet, istiğfar, günahlarımızı affı için. Meleklerin laneti demek bunun tam tersi. Kur'an'da da geçiyor. وَيَلْعَنُوا اللّٰهِنُوا Bütün lanet edenler bunlara lanet eder. Melekler lanet eder diye. Melekler lanet eder mi? Eder. Kur'an'da meleklerin lanet ettiği var ayette. Vel melâketi ve nâsi ecmain. Lanetullah vel meleklerin laneti ve nâsi ecmain. Bütün insanların laneti üzerlerine olsun. Buyurulan kullar var. Allah onlardan etmesin. Onun için Ramazan. Bir ayda sakınmak, korunmak ve bir daha sene Ramazan'a kadar Allah'ın lanetinde, meleklerin lanetinde kalmamak için takva. Oruç bize takva kazandırmalı. Haramlardan sakındırmalı. Büyük günahlardan özellikle içtinab ettirmeli. Bu usta yarın çok önemli ders var. Çünkü daha giremedim derse. Daha derse giremedim. Önümüzdeki hadis-i şerifler falan. Özellikle zina hakkında, haramlar hakkında falan. Allah Teala muhafaza buyursun. Şu iftar saatine yaklaştığımız vakitte Rabbim Tebareke ve Teala boyunları cehennemden azat edilen her gün bazı rivayetler 600 bin, bazı rivayetler 1 milyon azatlı var. Hepsi cehennemi hak etmiş. İftar saatinin bereketiyle bu saatte cümlemiz iftar sofralarında salih kulları hakkıyla oruç tutan müttaki kulların oruçları hürmetine bizleri de onlara ilhak ile azat eylesin. Amin. Bu gecenin teravihini ihmal etmeyelim. İnşallah 7. gece bu gecede teravihini eda edenler fekennemâ edrake Musa ve nasarû ulâ firavne ve hamân. Bir adam Musa aleyhisselamın yanında bulunsaydı, ümmetinden olsaydı, sahabesinden olsaydı, Firavun'a, Haman'a karşı onu destekleseydi, ona yardım etseydi ne büyük sahabe olacak, ne büyük fazilet kazanacaktıysa bu gecenin teravihinde böyle bir mükafat vaat ediliyor. Zaten 20 rekat kılan ha cennette köşkler sarayla daha çok hadis var teravih okuyamadım onları da işte yarıdan sonra okuruz inşallah son 10 gecede bari hiç kimse kaçırmasın. Rabbim oruçlarımızı, ibadetlerimizi kabule karin eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi ve sellem. Teslimen kesiren. Elhamdülillah. Rabbil alemin.